Dark was the night. Gece karanlıktı. Karanlıktı gece. Blind Willie Johnson'dan dinlediğimiz bir bluesdu bu da. Evet, Açık Radyo 94.9 ve Açık Gazete programı devam ediyor. Kırık dökük bir şekilde devam ediyor. Çünkü Mardin'de gerçekten dillerin tutulmasına yol açacak kadar büyük bir terör olayı yaşandı. 45 ölü, en az 6 yaralı var. Bazı görgü tanıkları da ölü sayısının 48 olduğunu söylüyor. Çoğu çocuk ve kadın. Maskeli 5-6 kişinin, 5 ya da 6, uzun namlulu otomatik silahlar artı bunlara ilaveten de el bombalarıyla düzenledikleri bir saldırı, köyün erkeklerinin de başka bir yerde olduğu sırada eski köy muhtarının kızının düğün töreni sırasında olduğu, 32 haneli bir köy, erkekleri tamamı korucu ve dışarıdalar ve erkekler ve kadınlar bir odaya tıkılıp öldürülüyorlar, üstlerine ateş ediliyor ve bomba atılıyor. Kaçarlarken de toz fırtınası var zaten her tarafta. Görüş mesafesi 10 metrenin altında. Kaçarlarken de bütün arabaların kalan lastikleri ne de patlatıyorlar. Takip edilmemek için maskeli, kar maskeli kişiler şu anda köye sağlık ekipleri ve askeri yetkililer dışında kimsenin girişine de izin verilmiyor. Evet, böyle bir durum. Devamını da sonra tabii gelecektir haberler. Haber geldikçe zaten bunları da iletmeye çalışacağız. takip etmeye devam ediyoruz. Bu cinayet katliam benzeri tekil olaylar da devam ediyor Türkiye çapında. Çok ağır aslında, pek çok habere rastlıyoruz. Kaç yıldır çok ciddi bahsetmek durumunda kaldığımız ve gittikçe de genişleyen bir şiddet sarmalından bahsetmek gerçekten... Dünyayı da tabii mümkün. Özellikle evet. De kriz şartlarında çok... Türkiye'nin bir yarımada olmadığına dair de bir kanıt sayılabilir mi bu? Çünkü aslında şiddet dediğimiz şey çok da hani bulaşıcı ve hızla yayılan bir olgu en nihayetinde. Evet, birbiri ardından yani müthiş vahşice işlenmiş tekil cinayetler de var. Aile kavgaları da var. Sebebi belli olmayan katliam olayları da var. Bir tanesi Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde mesela. Bugün Radikal Gazetesi'nde de sadece boşanma davası açan eşinin babasını ve abini öldürmesi gibi bir haber var. Bunlar artık tamamen umura diyeden gündelik haberler haline almış durumda. İşin çok endişe verici tarafı bu ki. Evet, 33 yaşında Ali Doğru kendisinden boşanmak isteyen eşiyle birlikte dava için adliyeye giden kayınpederini, 55 yaşındaki Necmi Demir ve kayınbiraderi Mehmet Hakkı Demir, o da 29 yaşında, adliyenin içinde bizzat tabancayla vurarak öldürüyor. Olayın ardından zanlıyı etkisiz hale getirmek için üzerine çullanan vatandaşlarla yaşadığı arbede sırasında Ali Doğru'nun sol gözü çıktı diye de böyle haber devam ediyor. Yani adliyede boşanma davası sırasında bayağı böyle birden fazla insanın öldüğü bir saldırı düzenleniyor. Ardından vatandaşlar duruma müdahil oluyorlar. Bunun sonucundaysa saldırganın sol gözü oyuluyor. O da Viranşehir Devlet Hastanesi'nde şu anda tedavi altında. Zanlının evet. Adliye tabancayla nasıl girdiğine dairse araştırma ve soruşturma devam ediyormuş. Şiddetli geçimsizlik deniyor ve tartışma sırasında tabii kolaylıkla tahmin edilebileceği gibi, maalesef tahmin edilebileceği gibi dayak olayı evet. Var. Yani en azından Şahibe Doğru adlı hanım dayak yediğini söylüyor ve 20 gün önce de evini terk edip babasının evine evet. Geri dönmüş. Babası da kızıyla birlikte aile içi şiddet nedeniyle şikayetçi olmuş, Viranşehir Adliyesi'ne gitmiş ve köydeki akraba ve ileri gelenlerin araya girmesiyle her zaman sık sık görüldüğü gibi, her zaman değilse bile, çift barıştırılmış, şikayetten vazgeçilmiş ama gene son derece tipik sayılabilecek bir olayla, bunun gibi sayısız olay okuduğum için tipik diyorum, okuduğumuz için bir tartışma daha olmuş ve eşi gene dövmüş. O da iki çocuğunu alıp baba evine dönmüş ve artık boşanmak istediğini söylemiş. Tabii bu Viranşehir Adliyesi'ne geldiği sırada takip eden Ali Doğru da adliyede tabancayı çekiyor, kurşunları yağdırıyor. Böyle işte. Arbede de gözünü aldı, darbeyle de yaralanıyor. Doğru, sol gözü oyulmuş diye de bir bilgi var. Bilemiyorum ne denecek bütün bunlara. Evet. Şimdi Mardin'deki saldırıda bir anneyle baba, anne ve baba ile birlikte 6 çocukları birden ölmüş bir ailenin. Onu da şimdi NTV MSNBC'nin Mardin'deki olaya ilişkin ek haberiymiş. Ayrıntıları netleşen şeyde 8 kişilik bir ailenin fertlerinin tamamı öldürülmüş durumda. Saliha Yıldız Aktımur çiftiyle 6 çocukları hayatını kaybetmiş. Çocukların yaşları 3 ile 12 arasında. 6 çocuk. Bu nedir ya? Yani? Ne söylenebileceğini hakikaten bilmiyorum. Sadece korkunç bir durum olduğunu ve aslında bir iki şey söylenebilir belki. Bunların olmaması için silahların niye toplumsal yapının içinde yer almaması gerektiğine dair birkaç şey söylenebilir. Ama bunlar etkili olur mu? Herhalde olmaz. Hele ki bu şokların üzerine çok da şu anda konuşulacak kısmı herhalde bu değil. Saldırıdan kurtulan iki gençle tam bilgi alınamıyormuş. Şoktalarmış çünkü. Evet, konuşamıyorlar şu anda. Kendilerine gelince olay yerinde nelerin olduğunu öğrenebileceğiz demiş NTV MSNBC haberi. Yani çok tuhaf. Şimdi tabii İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın da terör saldırısı olmadığı yolundaki açıklaması da belki de en şaşırtıcı taraflarından biri. İnsanı şoka, yani bundan daha başka bir terör tanımı biraz zaten tanımlanamayan galiba bir şey terör, ama buna daha yakın düşeni bulmak zor hakikaten. Yani Irak'ta işte bir düğün baskını haberi verdiğimizde, burada 40 tane insanın öldüğünü, 45 tane insanın öldüğünü söylediğimizde bunun kim tarafından yapıldığına falan bakmıyoruz. Bunun bir terör saldırısı olarak tanımlayıp zaten bu konuda bir tartışma yaşamıyoruz. Yani aynısının Türkiye için de birebir geçerli olduğunu herhalde söylemeye gerek yok. Ama İçişleri Bakanı da herhalde ağız alışkanlığı. Çünkü örgütlerin adını anmamak gibi bir özenleri olduğu için, evet, terör örgüt diye herhalde terörlü örgütü bir araya getirmekte çok fazla bir yakınlık hissetmeye başladığı düşünülebilir. Ama böyle bir durumda ağız alışkanlıklarından kurtulmanın, tabii, hasaten önem taşıdığını da bilmek lazım. Yani Türkiye tarihinin gördüğü en ağır terör olaylarından biriyle karşılaşınca bu en yetkili ağız olan, bu durumdaki bir numaralı yetkili, hı hı, kişi olan İçişleri Bakanı'nın da biraz daha dikkatli konuşması çok iyi olurdu doğrusu. Zaten işin ilginç tarafı, Adalet ve Kalkınma Partisi Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi kendi partisinin milletvekili ve İçişleri Bakanı olan Atalay'ı tamamen yatsımış ve inkar etmiş oluyor. Bunun adı terördür demiş. Bunun adı hakikaten kan davası terör olamaz demiş. Yani kan davası da zaten gayet terörize edici. Ya yani bu terör denilen kelimenin anlamına dair o kadar ciddi bir kayma yaşıyoruz ki herhalde bunun sonucunda oluyor bunlar. Yani terör politik olmak durumunda hiçbir şekilde olmayan bir durum, değil mi? Yani yani bunu sürekli olarak bir ideolojik zemin üzerinden okumaya çalışmak da çok garip, öznel bir durum. Yani kan davası gayet terörize edici bir şey bana kalırsa. Yani eğer çevrenizde bir kan davası vakası yaşanıyorsa, bu herhalde çevredeki herkesin ciddi anlamda ürkmesine, korkmasına ve hayat şeklini değiştirmesine yol açacak bir şey. Ama onun ötesinde de tabii bu örgütlü bir şey. Yani kan davası. Bu kan davasından biraz, bu arada bir son dakika haberi de var olayla ilgili. Anadolu Ajansı'nın verdiği bilgi, Mardin'in Mazıdağ ilçesine bağlı Bilge Köyü'ndeki saldırıyla ilgili 8 kişinin gözaltına alındığı açıklanmış, silahlarıyla birlikte. Başka bilgi yok. Ne olduğu belli değil henüz. 6 çocuk, 16 kadın, 44 vatandaşın hayatını kaybettiğini bu arada İçişleri Bakanı Atalay açıklamış. Kaç kadın? 6 kadın. Pardon, 6 çocuk, 16 kadın ölenlerden. 44 tane toplam ölen insan var. 44 ölen insan var. 44'ün yarısından fazlası kadın ve çocuklardan, evet, oluşuyor. Akıl almaz. İçişleri Bakanı Atalay ayrıca hepsi bu köyden. Aralarında başka soyadları da var. Ama çoğunluğu maalesef ölenlerin de şu anda fail diye gözaltına alınanların da çoğu aynı soyadı taşıyor demiş. Aile içi bir husumet diye de Anadolu Ajansı'nda bir minik habercik, yorumcuk var. Şöyle mi? Evet. Afganistan'da da en az 27 kişi bir Afgan şehrinin belediye başkanı da aralarında olmak üzere 27 kişi öldürmüş mesela. Şimdi bu haberi belki Mardin'deki Mazıdağ Bilge Köyü'ndeki haberin ışığında daha farklı bir gözle de okumak mümkün olacak. Mesela El Cezire'den alıyoruz bu haberi de. En az 27 kişi öldü ve bir Afgan şehrinin de belediye başkanı aralarında vardı. Bir dizi saldırı sonunda öldürüldü diyor. Terör saldırısı mıdır, değil midir, kan davası mıdır bakmıyoruz, bilemeyiz. Sonuç olarak önemli olan geriye kalanların ciddi anlamda terörize edilmiş olması. Aynen öyle. 12 sivil, 4'ü kadın, 2'si çocuk, 6'sı da erkekmiş, bir yol kenarına konan bir bomba. Traktörle gidiyorlarmış Şamolzay bölgesinde, Zabul vilayetinde ve Taliban tarafından yeni konmuş bir mayın ya da bomba diyorlar işte. Böyle bir saldırıda gitmişler. 3 bodyguard, yani koruma görevlisi ve 3 de sivil de valiyle birlikte ölmüş. O daha önceki bir habermiş. Muhammed Rahim Mehterlam denen şehrin belediye başkanı. Bu da bir 18 yaşından küçük bir intihar bombacısı tarafından havaya uçurularak ölmüş. Bu da başka bir şey. Bunu da geçiyorum. Sri Lanka'da da devam ediyor vahşet katliam ve hatta şimdi daha da kötü tarafı bir jenositten de bahsetmek mümkün bir çeşitli yorumlara göre. Gene El Cezire'ye bakacak olursak Sri Lanka hükümeti bir Tamil kaplanları ayrılıkçılara bir teslim ol çağrısında ve onun karşılığında da af, bağış verileceği yolunda bir şey söylemişler. Ama tabii Velu Pillay Prabhakaran yani Tamil Kaplanları örgütün lideri ve diğer önde gelen liderlerine af yok demiş. Ondan sonra da bütün şey devam ediyor zaten. Bu hastane saldırısında dün 46 kişinin öldüğünü belirtmiştik. Bunun tamamıyla fabrikasyon, bir yalan olduğunu söylüyordu Sri Lanka hükümeti. Şişeler bile devrilmemiş, kırılmamış, buzdolabı çizilmemiş diyordu. Ölenlerin niye öldüğünü ve bu işin nasıl olduğunu, binanın nasıl yıkıldığını falan açıklamıyordu hükümet. Buzdolabı niye çizik değil diye ilginç bir soruyla aslında dumur detayı ayrıntısıyla hepimizi uyutuyordu biraz. Evet, orada da sivillerin tamamen tuzağa düşmüş vaziyette, yani sıkışmış fare kapanına kısılmış gibi. Orada Birleşmiş Milletler'e göre en az 50 bin ve ameliyat şeysiz ameliyatlar, işte uyuşturucu yani şey kullanmadan, bayıltılmadan yapılan insanların çünkü saldırılar sırasında pek çok yaralanmaya maruz kaldığı ve bunlarla ilgili de yapılacak neredeyse hiçbir şeyin olmadığı bir süreç yaşanıyor idi. Evet, sivil halk tam ortasında bütün çatışmaların. Dehidratasyon, sıcak ayrı bir şey. Peki bir de başka iç karartıcı bir şeye geçelim. Avrupa Birliği'nde ekonomi haberleri geliyor. Onlara da hiç bağlantısı sayılmaz aslında. Onları da söyleyelim. Avrupa ekonomisi %4 küçülecekmiş. Bu Avrupa Komisyonu'nun tahmini ki BBC'den aldığımız bir haber. Son derece daha yılın başında kaç? Biz şimdi 5. aya girdik. Yılın başında yaptığı tahminler Avrupa Komisyonu'nun bunun 1.7 gibi bir şey olacağını söylemişti. Yok, 1.9 olacağını söylemişti Ocak ayında. Ve 2010'da da %0,4 oranında bir sonraki yıl büyüyeceğini söylemişti. Şimdi müthiş bir revizyondan geçirmiş görüşlerini ve diyor ki iki katından fazla küçülecek, daralacak diyor. İç daraltıcı haberler bunlar aslında. Yani küresel finans krizinin kötüleşmesi, dünya ticaretinde seviyelerde düşme ve de ev değerlerinin de düşmeye devam etmesi böylece büyük bir revizyona yol açtı. Biz de demişler yani gelecek yılın ikinci yarısına kadar da düzelme olmayacak diye. Çok ağır bir haber bu, Avrupa ekonomisinden geliyor. Bu arada komisyon Türkiye ekonomisinin de bu yıl %3.7 küçüleceğini, 2010'da da %2.2 büyüyeceğini tahmin ettiklerini açıklamış. Onda da bir revizyon var herhalde. Evet, bu arada enflasyonla ilgili de ilginç rakamlar var Türkiye'den. Nisan'da TÜFE'de artış olmuş. Yıllık enflasyon TÜFE'de %6.13'e gerilemiş. ÜFE'de ise eksilere düşmüş durumda. TÜFE 39 yılın en düşük oranlarına düşmüş durumdaymış. ÜFE ise 1948'den bu yana ilk kez eksi çıkmış savaş yıllarından beri. Ciddi anlamda aslında işlerin da sıkıştığını, darboğaza girdiğini gösteren şeyler. Zam şampiyonu gazeteler olmuş bu arada Türkiye'de. Onu da söylemek lazım. Hakikaten inanılmaz zamlar geldi. Eğer birden fazla gazete okuyorsanız zaten hissetmemiş olmanız imkansız. Bizim gibi 13 ila 14 gazeteyi her gün satın alıp bayağı bizim bütçemize değişiklik yarattı. Yani Türkiye'nin %3.7 küçüleceği haberi çok tabii önemli yani. Ve ihracatta önemli şeylerde öngörüyor tabii küçülmeler. Bu arada işsizlik nasıl gidiyor peki? En bağlantılı ve en önemli noktalarından bir boyutunu oluşturuyor. O da Deutsche Welle'den ve Associated Press'ten ortak bir haber var. Avrupa Birliği'nde işsizlik rekoru kırılmış. Bu da son derece iç daraltıcı bir haber. Bütün daraltma haberleriyle beraber son 50 yılın yani yarım yüzyılın en büyük işsizliğinin yaşanacağı uyarısı gelmiş Avrupa'dan. Avro'yu kullanan 16 üye ülkede işsizlik yıl sonunda %11,5'a yükselecekmiş. Hı hı. Çok yüksek tabii. Komisyon raporuna göre 27 üyeli birlik ekonomisinde bu yıl işte demin söyledik o %4'lük küçülme bunu %1,8'den %4'e yükseltmesi de çok önemli bir şey. Bak burada da Deutsche Welle haberinde 1,8 diyor. Ben 1,9 görmüştüm. Fark etmez nokta bir. Laf olmaz. Ve gayet karamsar bir tablo. Almanya'da da ekonomi bu yıl %5,4 küçülecek. Yani böyle krizin geçti bitti. Güzel günler tünelin ucundaki ışık görülüyor diyenler için çok tatsız haberler bunlar. Böyle bir şey. Demokratik Toplum Partisi'nin açlık grevi sona ermiş. O haberi de vermeliyiz. Aslında tuhaf bir bitiş haberiyle birlikte vermeliyiz. Açlık grevini yağmur bitirdi diyor Radikal Gazetesi. Dün bahsetmiştik bu açlık grevinden. 10 bin kişinin bir arada yaptıkları bir açlık grevi idi. DTP'ye karşı takınılan tavır ve sürekli olan bu gözaltılar vesaireyle ilgili açlık grevi olmasa bile biz biraz irkilmiştik açıkçası. Hani açlık grevi yapılacak eylem tipi mi bu hani şimdi mi falan filan diye ama bir yandan da işte bu yapıldı. 10 bine yakın katılımcı var. Katılımcıların içinde belediye başkanları, milletvekilleri de vardı. 2,5 saat kadar erken bitirilmiş yağmur sebebiyle. Şimdi bu da tabii insanı bir anlamda irkilten bir şey. Yani açlık grevi herhangi bir yönden bakıldığı zaman zaten fark etmeyecek hani şekilde ölümden, ölüm kalım meselesiyle ha. ilgili bir şey. Açlık en temel, bütün canlıların en temel meselesi. Açlık durumuna düşmemek ve gidermek yani. Şimdi orada o zaman yağmur yağdı, açlık grevi sona erdi demek işin bence ciddiyetini biraz... Tabii bu arada bunun Radikal'in haberi olduğunu, bu erken bitti haberin, Doğan Haber Ajansı'nın haberi olduğunu da söylemek gerekiyor. Şu açıdan 16'da bitirileceği açıklanmıştı açlık grevinin, 16'da da bitti bir yandan da. Yani bu da daha erken mi bitti falan, o saatler yazmadığı için haberde emin olunamıyor. Başka bir yerde de bu 2,5 saat erken bitirildiğine dair çok sık haber görmek mümkün değil. Onu yok da söyleyelim ama televizyonda da gördüm ben dün. Hı-hı. O da Doğan Haber Ajansı'na mı aitti, yani Doğan grubuna mı aitti bilmiyorum ama yani 2,5-3 saat önce yağmurla ilgili bitirildiği söyleniyor. Ülkenin her yanından iradesine sahip çıkan herkese teşekkür ediyorum demiş Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve DTP Grup Başkan Vekili. Hükümet bu mesajı doğru okumalıdır. Açlık grevi için kurulan çadırlar sökülmeye başlanırken Diyarbakır dışından gelenler de araçlarına binerek kentten ayrıldı diye bir haber vardı. Bu arada dünkü işte 1 Mayıs ve 1 Mayıs sonrası tartışmaları da devam ediyor. Biyanet'te var aslında sendikaların bir açıklaması. Şey konuşuluyor çünkü hani şimdi Taksim'e çıkıldı mı çıkılmadı mı, makul bir kalabalığın çıkıyor olması Taksim'e çıkmak demek midir, hani bayramın makul olur mu, anma mı bayram mı falan filan gibi bir sürü tartışma var. Sendikalarda galiba hani tam bir çıkış olmadığını söylüyor çünkü Taksim'e çıkan 5000 kişi çıkamayanların sesi oldu demiş DİSK. Genel Sekreter Tayfun Görgün'ün açıklaması bu. İşçilerin, emekçilerin, sosyalistlerin son 3 yıldır gösterdiği kararlılık sayesinde Taksim'e çıkıldığını söylemiş Görgün. Meydanda 5000 kişi polis engellemesi sebebiyle arka sokaklarda sıkışan binlerce emekçinin de sesi oldu demiş. Bu da hani sadece haber takibi açısından söylenebilir. Evet, şimdi bence bir parça çalıp biraz nefes edelim çünkü boğucu bir hal aldı. Sonra Ahmet İnsel'le konuşacağız. Daha sonra da bazı gene haber takibi mahiyetindeki bazı şeyleri yaparız. Mardin'den yeni bir haber gelir mi bilmiyorum. Gelirse de veririz elbette. Yani birisi işte hakkında inceleme başlatılan Osman Paksüt'ün durumu var. Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili muhtemel bir yargılamadan kurtulması için tek umudunun Yargıtay'ın daha önce verdiği Çakıcı Özkaya kararı olduğu belirtiliyor. Ona bakarız. Yargıtay Başkanı Özkaya'nın yargılanmasına izin verilmemişti. Bir başka haber takibi de cephanelik bulunan Poyrazköy arazisine girmek herkes için mümkündür demişti Orgeneral Başbuğ. Ama orası Başbuğ'un bildiği gibi değil diye bir manşet atmış ve girilemediğini bizzat yaşamış radikal ekibi. O habere de bakabiliriz ayrı bir şekilde. Hürriyet gazetesinde ilginç bir haber var. Hava Harp Okulu Komutanlığı'na Ağustos'ta atanan Tümgeneral Sinan Şanlı ile 1. Taktik Kuvvet Komutanlığı'nın 2 numaralı ismi Levent Türkmen Tümgeneral görevlerinden ayrılmış. Şok istifa veriyor manşetten. Ve kulislerdeki iki iddia var. Metehan Demir'in birinci iddia Ergenekon'la bağlantılı olduğu karargah evlerine üyelik iddiasıyla şüphe duyulan bir askeri personel hakkında ön soruşturma vesaire. Bu habere de bakabiliriz. Önemli olabilir. Evet, bir de bir Vatan Gazetesi'nden de Ergenekon davasının eklerinde Anayasa Mahkemesi üyesi Kaleli'nin AKP ile ilgili oylama öncesi 10 dakika ara isteyip telefonla görüşmüş olduğunu da belirten bir haber de Vatan Gazetesi'nde var. Yani mükemmel fırtına lafı hakikaten Türkiye'nin ve dünyanın durumuna uygun sayılabilir. Elmore James'den The Sky Is Crying adlı blues parçasını dinledik. Gökyüzü ağlıyor. Elmore James. Açık Gazete.